Amsterdam met het nieuwsoverzicht. Mijn naam is Ronald Anderweg. In Amsterdam en elders in het land zijn 18 aanhoudingen verricht. Onder hen een advocaat en twee notarissen. Er stond er een verdachte fraude, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Ze kochten tientallen huizen van woningbouwverenigingen en verhuurden deze tijdelijk aan illegalen. Na valse taxaties werd enorme verkoopwinst geboekt. Deze week worden de verdachten voorgeleid. Passagiers kunnen vanaf Schiphol rechtstreeks meer dan 300 bestemmingen in de wereld bereiken. Twee nieuwe maatschappijen en 12 nieuwe lijnen zijn verantwoordelijk voor deze mijlpaal. Buenos Aires, Rio de Janeiro en Havana zijn nu met KLM direct bereikbaar. KLM neemt ook een aantal lijnen van het opgeven Martinair over. Na de uitspraak van Lieke Thesing van GroenLinks om het Kruifkoord op Eiburg te verwijderen, komen nu de reacties van andere partijen. Partij van Arbeid, SP en D66 zijn tegen verwijdering van het veld. De VVD staat wel achter verwijdering. De fractievoorzitter van GroenLinks stelt vragen over het Kruifkoord. Voorzitter Robert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen reageert verbijsterd op het rapport Stapel. De omvang van de fraude door de hoogleraar Diederik Stapel is nog groter dan gevreesd. De president van de academie noemt de jarenlange fraude door Stapel dramatisch voor jonge onderzoekers. Hij benadrukt de noodzaak van het kritisch volgen van onderzoek door collega's. Woensdagavond neemt de gemeente Amsterdam veiligheidsmaatregelen rondom de voetbalwedstrijd Ajax-Dynamo Zagreb. Dat gebeurt omdat in 2007 en 2009 massale vechtpartijen uitbraken tussen supportersgroepen. De binnenstad en de route naar het stadion worden door burgemeester Van der Laan aangewezen als risicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. Een tegenvallende kaartverkoop betekent het einde van de musical The Producers. Theaters, acteurs en medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Producent Mark Fijn zag zijn hoop op nieuwe investeerders voor de musical niet verwezenlijkt. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Onze programma's worden uitgezonden vanuit de modernste studio's in hartje Amsterdam. Die techniek is nu voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Multimedia studio's, met alles wat jij nodig hebt. Kijk op salto.nl en verbaas je over onze tarieven. Herken jezelf bij Salto. Hostlim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320 301 506. Hostlim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostlim.nl. Hostlim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place de place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een driving nodig? Radio Puurland Driving Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl. Of mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, goedenavond, we zijn er weer. Gezellig, 31 oktober 2011. Goedenavond, dames en heren. Het is broeken los, riemen los, alles los, want we zijn er weer. Gezellig, hè? Gezellig. Leuk dat je erbij bent, Laura, vanavond. Nou, dankjewel. En Tini, en we hebben een gast in ons midden. Jazeker. Daar straks is daar veel meer over. Ach, dat wordt gezellig vanavond, hoor. Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je doet je koptelefoon het niet? Wat vervelend. Radio Puurlands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurlands.nl. Welkom. Dit is Radio Puurlands. Even dommigheid gelijk tussendoor. Dan denk je van, is het kerst? Bijna. Ja, Tini dacht het ook, hè? Ja. Die denkt van, wat is dit? Ja, is het een kerstnummer? Ja. Nee, is het niet? Nee. Nee, ik hou ervan om mensen de maling te nemen. Marco Kampus, die is hier gezellig. Het is nog te vroeg, ik wil nog niet naar buiten. Het is nog te vroeg om naar huis te gaan. Het is nog te vroeg voor de vogels die fluiten. Het is nog te vroeg, wil hij blijven staan. Het is hier gezellig, zo met z'n allen. Het is hier gezellig, zo met elkaar. We gaan met z'n allen lekker lallen. En we zingen met elkaar. Het wordt al licht, hoe lang mag dit nog duren? De nacht is voor mij niet lang genoeg. Zo met z'n allen, was hij gezellig zo met elkaar. Hou je vast, we gaan nog een keer knallen, we zingen nog een keer met elkaar. Je zit wel op sferen, maar er zijn andere sferen weer. Nou, lekker dan. Ja, goed, goedenavond. Welkom bij Radio Puurlands. Laura, welkom. Tini, welkom. En we hebben ons gast, hè? Ja, leuk, hè? Vertel. Ik ben zo nieuwsgierig wie dat is. Ik ben zo nieuwsgierig wie het is. Ik weet het niet wie het is. Wat zullen we genieten? Ja. Wij hebben Marcel Dool. Wie? Marcel Dool. Oh, spannend. Nou, ik heb twee nummers. Ik heb twee nummers van hem hier klaarstaan. We gaan het straks eens eentje ervan draaien en daarna halen we hem live in de uitzending. Leuk. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Tenminste, ik hoop dat hij het ook leuk vindt natuurlijk. Nou, dat denk ik wel. Dat gaat wel helemaal goed komen met hem. En Tini is weer aan de telefoon. Je mag weer bellen naar de welbekende telefoonnummer 020. 850-8415. Ja, en we zijn er vanavond weer tot 10 uur. De MSN, tenminste, MSN is geopend en de chatroom is geopend. Dus Radio Puurlands. www.zfmzandvoort.nl. .nl, ja, nee, ja. Heel goed. Nee, heel goed. Daar mag je ook je verzoekje gaan plaatsen. Ik zeg, en de verzoekservice staat open, hè? Ja, die staat ook open, ja. En de chatroom staat open, dus van alle gemakken voorzien vanavond. Nou, Sinterklaas is in de aantocht, dat hebben we natuurlijk ook vernomen. Jawel, hij komt. Nee, hij komt echt, hij komt echt. Eens even kijken hoe het met mijn grote vriend gaat, Sjors. Sjors, gaat hij lekker? Gaat hij lekker? Ja, hij zegt me altijd, nou, het is net een papegaai, ik kan er ook niks aan doen. Nou, wat gaan we doen? Tini die zegt van, joh, Marco, ik zeg ja, Tini, ik hoorde volgende week toch zo'n leuke nummer op de televisie. Ik zeg, wat was dat dan, Tini? Ja, ik weet het niet, het was iets met schoorsteenvegers of zo. Ja, ze had het er in de auto al over, hè? Iets met schoorsteenvegen. Ja. Alleen geen idee. Geen idee? Nee, ik heb wel iets klaarstaan. Dat gaan we straks natuurlijk draaien. Iets met schoorsteenvegen. Ja. Zij vonden nogal een beetje een pikante nummer, zei ze. Nou, ja. ik heb hem even geluisterd, want het viel best wel mee, hoor. Het viel reuze mee. De artiest die zat er helemaal klaar voor. Heb je vragen? Bel gewoon, hè. Hij heeft, geloof ik, ook cd'tjes meegenomen. Ja, dus we kunnen er nog een leuke prijsvraag tegenaan gooien. Waar komt hij vandaan? Dat is een leuke. Waar woont hij? Okay. Waar staat zijn huis? Waar woont zijn huis? Ja, wil je dat weten? Dat kan. Dan surf je gewoon naar onze website. Www. Ja. Radiopuurlas.nl. Ja. Ja, nee, .nl. Ja. Ja. Nee. En dan kun je natuurlijk op zijn dingetje klikken. Klik op de klak. Ja. En dan kom je op zijn website. En dan is alle informatie staat daar. Dat klopt. Ja, dat is... Klopt. Niks meer aan toe te voegen. Niks meer aan toe te voegen. Gelukkig. Knap hoor. Wat? Dat je dat allemaal weet. Leuk hè? Ja. Nou, ik heb nog een hele leuke nummer voor hem klaarstaan. Echt waar? Ja. Je kan maar beter, staat hierop, vrolijk zijn. Nou, dat is ook zo. Ja, zagrijnig heb je helemaal niks aan. Dus dat is één ding wat zeker is. Ja. Zullen we hem draaien? Doe maar. Ah, heerlijk. Bye. staan. Laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter langs gaan. Want het leven bent je altijd daar. Dat wat je zelf het meeste geeft. Moet je niet dat je weer leeft. Als je vrolijk bent. Zijn tweeën lekker hangen voor de buis. Maar zoals ieder weekend ging jij er weer vandoor. Je liet me weer alleen, want je vrienden gingen voor. Ik heb je sleutel weggesmeten en de deur op slot gedaan. Bekijk het maar, bekijk het maar. Ja, je komt er nog wel achter wat je mij hebt aangedaan. Dus ik zeg jou weer in de kamer, de klok sloeg alle vier. Jij hing weer in de broek, zocht altijd elders je vertier. En rond de klok van zeven, toen ging ik naar mijn bed. Maar heb je buiten op de stoep je koffers klaargezet? Ik heb je sleutel weggesmeten en de deur op slot gedaan. Bekijk het maar, bekijk het maar. Ja, je komt er nog wel achter. Je mij hebt aangedaan, dus ik zeg jou, bekijk het maar. En rond de klok van negen, toen stond je aan de deur. Je keek onder de mat en dacht, wat is dit voor gezeur? Je sleutel was verdwenen, je belde drie keer aan. Ik zei toen tegen jou, ja het is beter om te gaan. Ik heb je sleutel gesmeten en de deur op slot gedaan. Bekijk het maar, bekijk het maar. Ja, je komt er nog wel achter wat je mij hebt aangedaan. Dus ik zeg jou, bekijk het maar. Het kan me niet schelen, al zeggen zoveel, dat jij de ware voor me bent. Maar ik weet wel beter, het ging voor geen meter. Dus zoek jij maar. Natuurlijk was dat Stef Hekkel. Ik heb je sleutel weggesmeten en je bekijkt het maar. Nou, bekijk het even lekker. Goed, en nogmaals een hele goede avond. Welkom bij Radio Puur Hollands. We hebben er vanavond weer heel veel zin in. En voordat we natuurlijk gaan met de interview gaan beginnen, willen we eerst natuurlijk de Maranade Gospel Radio nog bedanken voor de afgelopen twee uur. Was ik bijna weer vergeten. Ja, ik zal het weer bijna vergeten. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet maken, weet je, als ik die mensen ga vergeten. Beste luisteraars, we hebben hem hier in ons midden. Hij komt uit het hele verre land, waar ook Jani woont. Nou, en daar weet niemand van zijn huis. Nee, er zijn er soms zulke domme luisteraars bij die denken van, waar gaat het over? Jij geeft ook nooit het antwoord weg. Nee, ik heb het antwoord nog niet gezegd. Ik heb nog niks genoemd, hè? De andere noemt het Utrecht, hè? Kan ja, ook. Nou ja, dat kan ook nog, ja. En dames en heren, Marcel Dol is hier vanavond. Gezellig, welkom in de studio. Ja, ik ben blij dat ik er mag zijn, jongens. Hartstikke gezellig. Ja, lekker koffie. Ja, heerlijk. Nou, heerlijk. Zesde bakkie. Zesde bakkie. Ja, je moet een beetje bijkomen van het verre reis. Leuk dat je erbij bent. Ja, we zijn heel ver, hè. We gaan geen hintjes geven, maar... Nee, goed. Mag ik nog een klein tipje geven? Natuurlijk mag je dat geven. Mijn huis woont waar mijn bed slaapt. Heel goed. Kijk, daar hou ik van zulke mensen. Aan, hè? Nou moeten ze het weten. Nou, Ginny zal nadenken. Als je nou niet meer weet. Ginny denkt van, waar gaat het over? Weet je het niet, Ginny? Nee, ik weet het. Godsamme zeg, de prijsvraag. jongen. Dat was moeilijk. Jongen. Vertel eens iets over jezelf. Je bent een zanger. Echt waar? Ja, nee. En ik heb hier een hele mooie cd hier voor me zijn, voor me klaar liggen, zeg maar. Ja. Zo'n cd. Er staan twee nummers op. Eentje is instrumentaal. Is altijd wel leuk. Ja, ga je mee zingen? Nee, toch zeker? Nee. Oh, zingen ja, laat ik, zingen laat ik aan jou over. Dat ken je vast beter dan ik. Denk ik. Ja. Ik heb je een noot horen zingen. Misschien, ik weet het niet. Nou, we hebben twee nummers van je gehoord. Ik, tenminste, wij hebben het gehoord. Maar ik vind je fantastisch. Ik ook. Nou ja, dat is, dankjewel. Leuk om te horen. Ja. Je kan maar beter vrolijk zijn. Ja, goed hè. Vertel daar eens meer over. Nou ja, de titel zegt het al. Je kan maar beter vrolijk zijn. Ik bedoel, er is al genoeg narigheid in de wereld. Dus je kan maar beter vrolijk zijn. Ja. En ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Er gebeurt altijd wel wat in je omgeving wat je niet zo leuk vindt. Ja. En ja, als je lacht, dan gaat het goed komen. Vaak wel, hè? Ja, en je had ervoor nog een nummer, hè? Ja, Stop de Tijd. Stop de Tijd. Ja, Stop de Tijd. Ja, die is ook heel mooi. Dit is heel mooi. Dit is wat rustiger nummer, hè? Ja, het is wat rustiger. Er zit wel een lekker beat onder. Ja, dat klopt. En ja, het is een heel mooi liedje. En het is geschreven door Carla van der Vecht. En die heeft het heel mooi, mooi uit kunnen brengen qua tekst. Ja. En Bram Koning heeft er een hele mooie melodie onder gemaakt. En we zijn de studio in gedoken en een prachtig product van gewonnen. Hartstikke goed. Ja, heel blij mee. Ja, en ook een hele mooie videoclip eigenlijk. Videoclip? Ja, hebben we die gezien, de videoclip? Nee, dat was op de tijd niet gezien. Nee. Schande is het. Schande. Heel gauw kijken. Ja, ik zou zeggen, doe het nu even. Ja, YouTube. Dames en heren, we gaan even samen naar de reclame en we zijn vlug weer terug. Hallo. Nu al. Hallo. Oh, nog niet? Oh, nee. Zonge jongens, hè. Je neemt ze in de studio, maar hij begint meteen... Ja, dat heb je van de video. Dat is niet vol. Ja, we gaan onvoorbereid. Ja, je kan dit wel. Ja, je kan beter gewoon zeggen van voor Radio Puur Hollandse Knip even naar de IP. Dat kan natuurlijk ook, hè. Goed, de meeste mensen kennen je niet. Waarom niet? Nou, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik ook niet. Nee, dat is ook met toeval, zeg maar, eigenlijk zo gebeurd. Maar toen heb ik ook iets met Ramon Beense. Heb je ook wat gezongen, samen gezongen? Ja, ik heb Ramon al heel wat jaartjes. Ja. En wij zingen allebei in hetzelfde café. Ja. Eigenlijk om de week. Ja. En, die bekende café. Oh, het bekende. Nou, ja, niet dat café, maar een ander café. Ander café. Ik zal maar geen reclame maken. Nee, als maar bier is. Het is een heel gezellig café. En dat doen we het eigenlijk om de week. Oh, gezellig. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en welke café is het dan? Mag wel even zeggen, hoor. Nee, ik maak geen reclame, maar het is Café Zuid in Almere. Ah. Ja. Ja. Nou, nee, dat weet ik genoeg. Daar zou mijn moeder gewoon nog een keer heen gaan. Nou, ik zou zeggen, lekker doen. Dat ja. Moet ze maar zeggen. Vind ik ook. Ja, nou, we gaan je nummers natuurlijk heel vaak draaien hier op Radio Purelands. Ja. En ik denk, ik ga het ook doorsturen naar Radio Noordzij. Die zit schuin achter hier. Die man zonder haar. Ja, Noordzij. Maar bijna een baard. Hij doet, hij is aan het voorbereiden voor, je weet wel. Ja. Santa Claus. Hulpzint. Ja, hulpzint. Wat ga je nog meer doen? Want je hebt nou twee nummers uit, want je bent eigenlijk voor de meeste mensen gewoon heel erg onbekend. Hoe ken je dat nou zo? Al, ik begrijp er helemaal niks van. Nee, ik ben zo lang aan het zingen. Ja, hoe lang ben je aan het zingen eigenlijk dan? Nou ja, meestal 3-4 minuten. Ja, dat begrijp ik dat je vindt. Maar hoe lang zing je al? Oh, hoe lang? Dan gaat je programma. Ja, dat is wat. Ik ben al kleine 27 jaar bezig met die muziek. Ja. En eigenlijk altijd lekker aan het zingen geweest, maar het laatste jaar, tot een jaar geleden, eigenlijk de eerste single uitgebracht. Ja. Stop de Tijd is de eerste single. Ja. Is er eigenlijk nooit van gekomen. En je komt iets tegen en ik denk, nou, nu moet het maar eens gebeuren. Ja, dat denk ik ook wel, want dit soort nummers slaan er, tenminste wat wij weten, is vaak vlotte nummers, dat slaan er altijd wel in. Nou ja, wij hebben gisteren natuurlijk, wij hebben op zondag onze internetuitzending. Ja. En daar was Karin, onze buurvrouw, in de chatroom. Kijk. En die zei, wat een leuke zanger. Ja, nou, dus, daar houden we van. Ja, goed, dus daarom vraag ik mij af, waarom heb je niet zo snel mogelijk de publiciteit gezocht? Want het is zo jammer eigenlijk. Ja, we hebben natuurlijk publiciteit. We hebben de single Stop de Tijd, die is heel goed gedraaid bij Radio NL. Ja. En de clip is ook heel veel gedraaid bij onze grote vrienden van Noordzee. Oranje. TV Oranje. TV Oranje, ja. Helemaal goed gegaan. Dus ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Heel veel leuke berichten gekregen. Ja, en het gaat lekker een beetje lopen nu. En de single die we net gehoord hebben, je kan een beetje vrolijk zijn. Die wordt op dit moment, als binnen nu en een kleine 2 weken, helemaal omgepimpt naar een après-ski uitvoering. Kijk, daar hou ik persoonlijk dus van. Dus we kunnen weer gaan knallen. Daar hou ik van. Dat vind ik allemaal gezellig. Leuk. Je vorige nummer was Stop de Tijd, hè? Ja. Stop de Tijd. Wanneer heb je die gemaakt? Wanneer denk je van, nou, ik stop nu even, weet je? Dat je denkt van, stop de tijd even. Ja, nou, wanneer is die de tijd stoppen of niet? We gaan gewoon lekker door. Nee, je gaat eerlijk door. Ja, nee, maar die is ongeveer een klein jaartje geleden. Klein jaartje geleden? Ah, nog geen jaar geleden. Nee. En blijf je in deze genre doorgaan, of... Ja, het is altijd afwachten wat gaat er gebeuren, wat gaan we doen. Het is als we een mooie tekst hebben en we kunnen er een hele mooie melodie onder maken, moet het even pakken. Nou, ik zou gewoon bijna zeggen van, ga door met deze lekkere uptempo nummers. Ja, maar dat is heerlijk, want je hoort heel vaak, dat is gewoon zo. Ik heb het wel vaker gezegd, we kijken ook regelmatig televisie en we luisteren regelmatig radio. En dan hoor je altijd van, ik hou van jou, blijf je trouw, blijf van mij. En dan word je een beetje moedeloos van. Van die zeiknummers. Ja. Ja. Ken je dat? Nee. Maar er zitten toch ook mooie liedjes? Ja, sommige ja. André Haas zit hier wel. Alleen maar ik hou van jou, ik blijf het trouw. Oké. Ga weg. André Haas, dan noem je ook wat. Ja, maar je ziet heel vaak bij TV Oranje, laten we even daar even over beginnen. Dan zie je ook wel eens artiesten waar ik denk van, god allemachtig, ze zenden tegenwoordig ook wel alles uit. Hè? Ja, maar ja, iedereen die zingt op zijn eigen manier en die denkt zijn eigen liedjes. Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat de vlotte nummers het echt gaat scoren. Ja. Nou, dat denk ik. Ja, Draai hem nog een keer. Ja, we gaan hem zo nog een keer draaien. We gaan hem zo eens nog een keer draaien. Terug in de tijd. Stop de tijd. Nee, stop de tijd. Stop de tijd. Nou, kondig hem zelf aan, dat is wel leuk. Ja, zal ik het doen? Ja, natuurlijk. Doe gek. Nou ja, voor alle luisteraars, jongens. De eerste single, Stop de Tijd. De reden om te klagen. Ik was helemaal tevreden en gezond. Zelfs voor mijn verjaardag niets te vragen. Had een huis, een mooie auto en een hond. Had ik maar één wens en hoopte dat die uit zou komen. En daar ben ik toch voor kort van blijven dromen. Mens, maar toch een mens. Oh, ik twijfelde wel vaak. Maar dit keer was het raak. Stop de tijd. Zet de klok maar stil. Ik ben helemaal gelukkig. Ik heb nu alles wat ik wil. Wat toen brak aan mijn geluk. Was de ideale vrouw. En die heb ik nu. Ja. In het verleden, en dat zal ik niet verbloemen, was mijn hart zo nu en dan wel eens van slag. Vaak een kort om dat verliefd te kunnen noemen, want het duurde vaak niet langer dan een dag. Misschien was ik te bang om mij aan één persoon te binden. Ze zeggen toch altijd, wie zoekt zal vinden. Maar een mens blijft toch een mens. Oh, ik twijfelde wel vaak. Maar dit keer was het raak. Stop de tijd, zet de klok maar stil. Ik ben nu heel. Ja, dat was hem. Ik zit even een beetje te knoeien met mijn koptelefoon, maar dat moet er wel eens een keer natuurlijk gebeuren. Goed, ik vind hem mooi. Ik ook. Weet je, je hebt wel eens van die rustige nummers en dan denk je van ja, ja, maar ik vind deze, ja, dit spreekt mij wel aan. Weet je, laten we het zo zeggen, dit zijn de nummers die Radio Puur Hollands aanspreken. Ja, ja. En we hoorden, het is heel leuks. Misschien dat we er eventjes vanaf het café uit gaan zenden eens een keer. Als dat te regelen valt, dan moet het natuurlijk even vragen. Ja, ja, ik zal het eventjes gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, en dan, kunnen de mensen natuurlijk die zeggen van nou, ik wil het ook wel eens live meemaken. Ja, dan natuurlijk van harte welkom natuurlijk. Ja, hè? Het is ook leuk voor de café-eigenaar, leuk voor ons, leuk voor jou. En dan wordt het een groot feest. Ja, ja. Live op internet. En live. Je kan er ook nog eens live bij zijn. Precies. Je kan er nog live bij zijn. Live opgenomen. Dat kan allemaal, dat is heel simpel. Ja. Wordt ook gedaan. Daarom. We hebben even een beller. Ik ga gelijk even naar voren halen. Goedenavond. Geluidsoverlast. Geluidsoverlast. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je spreekt met Ali van de Weegweg. Hey Ali. Nou, hij stapte weer, Ali. Deed hij het weer? Ja, hij deed het weer. Nou, je mag morgen mijn auto meenemen, hoor, naar de wastunnel. Is goed, hoor. Zal ik die voor jou ook even wassen? Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is geen probleem, dat weet je toch. Hé, hey, maar ik vind het helemaal geweldig, die Marcel van Dolen, hoor. Ja, leuk, hè? Ja, super. Heb je net gehoord dat hij verschijnbaar, hij gaat regelen daar in Almere in een kroeg. En dat we daar even live gaan uitzenden. Misschien vind je dat wel leuk. Dat doen we met z'n allen naar Almere, hè? Kijk, nou, die komt met 17 man, hoor. Ja, ja. Is toch helemaal gezellig? Ja. Met de wegenwacht? Ja, met de wegenwacht. Gele autootjes. Ja. Ja, Karin. Misschien moeten we een brief ook vragen met een gele onderbroek. Heb je een gele onderbroek wat hier gevraagd? Nee, moeten we een brief vragen met een gele onderbroek? Ik hoef hem niet, hoor. Oh, oké. Okay. Karin, waar komt die vandaan? Wat zeg jij allemaal? Waar die vandaan komt, die zanger? Wie? Ja, nou, laat ik wel. Ja, ik doe net mijn computer aan, zeg. Dat weet ik wel helemaal niet. Je zegt Almere. Nou, Almere, oké. Okay. Ja. We gaan gewoon meespelen. Oké, okay, dan. We hebben een winnaar. Ja! Ja, och, dat is zo moeilijk om hier te winnen. Het is echt vreselijk. Hé, maar draai gewoon dat supernummer maar even. Van, je kan maar beter vrolijk zijn. Je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, vind ik ook een goed plan, hoor. Ja, ja, ik ook. Ja. Zet een loopje aan. We draaien gewoon de hele uitzending door. Nou, ik ga gewoon weer gezellig verder luisteren. Ik vind het helemaal super. Ah, geweldig. Dankjewel, Karin, voor het bellen. Hey, helemaal super, Daro. Oké. Hey, ja, dat was Karin. Als Karin het super vindt, dan dat vindt Karin... Dat is ook echt super. Ja, als Karin er niks aan vindt, geloof mij, dan zegt ze dat ook. Ja, dat zegt ze ook. Karin had ook van apres-ski, hoor. Ja, dat vindt ze leuk. Dus. Nou, dat wordt nog een keer aangevraagd. Nou, leuk. Het moet niet te gek gaan worden hier. Nou, ik zou zeggen, gooi hem er even lekker in. Zullen we hem erin gooien? Ja, weet je wat we gaan doen? Vanaf vandaag. Het is maandag, hè. We doen elke maandag natuurlijk. Dat is niet iets nieuws. Dan wordt het de hele week, dit zoekjes van Radio Purelands natuurlijk opgelet, want die zijn aan het luisteren. De hele week is hij de klapper van de week. Ja, ja, dat is super. Dat vind ik super. Want elk uur wordt hij dan gedraaid. Echt waar? Nou, ja, elk uur. Weet je, dan laat ik hem gewoon nog lekker een week opgezijd staan. En dan maak ik gewoon van, niet de gast in de studio, maar klapper van de week. Klapper van de week. Klapper van de week. Super. De klapper van de week. Ja. Dat je het niet meer ziet, troost je, de enige ben je niet. De een heeft dit, de ander dat. Ik heb er genoeg van, je kan me wachten. Als je lacht ben je twee stappen verder. Komen woorden meestal te laat. Ben je van plan om er echt iets van te maken? Nou, dan heb ik voor jou een goede raad. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Dat is de beste medicijn voor een zorgeloos bestaan. Laat je daarom maar eens gaan en dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter lachen, schat. Want het leven brengt weer altijd dat. Laat wat je zelf het meeste geeft, doe je niet uit je beleid als je vrolijk bent. Dat het beter gaat. Dat een lach op je snoetje veel beter staat. Je bent zo mooi. Je straalt het uit. Met de zon in je hart maakt het niks meer uit. Elke dag is er één, moet je weten. Dus geniet maar van ieder moment. Voor je het weet ben je oud en versleten. Gooi dat masker af, wees wie je bent. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Want dat is de beste medicijn. Zorgeloos te staan, laat je daarom maar eens gaan en dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter wachten, schat. Want het leven brengt je altijd af. Want wat je zelf het meeste geeft, voel je niet dat je weer leeft. was dat Sugarly Cooper. Ja, ook hè. Ah, helaas. Hey, ik zag net, die stond weer met de rok te zwaaien, hè? Echt waar? Ja, ja. Baie rokken. Ah, zagen beide rokken. Beide rokken. Ze hebben kant onderbroek aan. Waar jij allemaal niet op let. Gadverdamme. Ze zit naast me. Oké, sorry. Oké. Dus even kijken wat hier. Hele leuke dingen. Ze vinden je echt super geweldig. En zeggen ze ook van Westerdorf. Ja. Dan zeg je net dat jij daar vorig jaar was. Ja, afgelopen jaar zijn we er geweest, in maart. Karin. Sterker nog, dat is nog dit jaar geweest. Dit jaar? Ja, in maart zijn we er geweest. Dit jaar daarvoor geweest. Ja, dat het zijn. Ja, die is dit jaar volgens mij niet geweest. Nee, want die zat met de hand, die kon. Oh, die zat met de hand natuurlijk. Dat was het zo. Dat was ook zo, ja. En dit jaar gaat het niet worden? Nee, we gaan niet naar Westerdorf. We zijn wel heel druk bezig om richting Winterberg te gaan. Ja. Ietsje dichterbij. Ja. Dus dat is in volle onderhandeling. Oké. Okay. Ja, gezellig. En als dat zover is, laat je het ons even weten. Want dan kunnen we het op de site gaan plaatsen natuurlijk. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Nou, dat vind ik fantastisch. Ik kan ook de site in de gaten houden. Hè? Dat kan even, ook. Maar een seintje geven van kijk even op de site, want er staat weer wat leuks op. Precies. Nou, dan kunnen wij ook even door. Hè? Kijk, ik gooi het er ook via Facebook. Hives, Facebook, Twitter, Twatten, Twitter. Spetter, spetter, alles. Allemaal die hebben wij ook. Ja, Twitter. Ja. Ja, ze kunnen ook volgen via Twitter. Ja, ook. Wat moeten ze doen dan? Een volger. Ja, volger worden. Aanmelden. Ja, nee. Als je naar de website gaat, als je naar www.marceldol.nl gaat, staat er rechtsboven vier van alle icoontjes. Net als bij ons staat het aan de linkerkant. Bij mij aan de rechterkant. Aan de rechterkant. Met tegendraads, hè? Ja, is een tegendraadse jongen. Maar wel geweldige nummers maakt hij. Ik ben nieuwsgierig, want die ene die komt natuurlijk in een apres-ski-versie uit. Ja. Wat komt er daarna? Komt er nog een album? Ja, de Donald Duck gaan we. Nee. Nou ja, komt er een album? We zijn bezig om met een nieuwe single. En even goed aan het kijken wat we gaan doen. Even goed kijken wat je gaat doen. Ja, dat is altijd leuk. Ja, gewoon goed nadenken en kijken wat gaat het worden. Ja. Enig idee wanneer een nieuwe single uitkomt? Nee, dat kan ik nu niet zeggen. Okay. Maar we zijn er mee bezig. Je bent er mee bezig. We beginnen even met de apres-ski-uitvoering. En als die geweest is, dan gaan we rustig voortbreien naar de volgende keer. Maar dat wordt in ieder geval volgend jaar een beetje. Ik denk dat hij samen met Ramon Beens zit. Ik denk dat het wel een leuke combinatie gaat worden. Misschien even een tip. Nou ja, volgens mij hebben jullie al leuke nummers samen gezongen, toch? We zingen af en toe wel eens samen. Misschien komt er wat samen, ik weet het niet. Ik denk, als we daar in de kroeg zijn, dan ga ik hem gewoon gek maken. Ik zeg, doe eens even een nummer met hem samen. Ja, maar dat doen we wel. Dat doen ze wel. Dat hoef je ze niet gek voor te maken. Nee, maar gewoon om op te nemen, zeg maar. Hoezo? Ja, nou ja, dat kan ook. Ja. Nou, voordat je mij gek krijgt, dan moet je weer in goede huizen komen, hoor. Ja, dat is waar. Ja, dus ik ben zo gek als een deur, dus dat scheelt ook nog een hoop. Ik was dan even naar Ramon aan het zoeken. Die had ik ook natuurlijk ergens staan. Was je dronken? Heel klein beetje. Ja, heel klein beetje. Nou, dan ga ik zo eventjes opzoeken, want Desmond die vraagt iets van Sinterklaas aan. Nou, dan gaan we straks even draaien. Toch? Ja, tuurlijk. Ja. Even Sinterklaas. Ja, en daarna gaan we natuurlijk verder met onze gast, want die wil straks naar huis, denk ik, hè? Je moet straks naar het rijden, hè? Ja, we moeten helemaal naar Almere natuurlijk. Ja, precies. Ja. Daar woont hij namelijk niet. Nee. daar slaapt mijn bed. Ja. Precies. Zo ging het ongeveer. Heb je nog optredens hier en daar nog? Nee. Waar de mensen denken van, nou, daar zal ik, ik even graag naartoe willen. Dat doen we niet aan. Aanstaand weekend in Almere een heel groot festijn, het Piketanissy Festival. Ja. Met onder andere Dario, Mick Harre, Wesley Bronkhorst. Ja. Ik zeg gek. En nog een aantal andere gezellige artiesten, dus helemaal leuk. Helemaal leuk. Komt er zijn nog een paar kaartjes. Ik heb net toch een bericht gekregen dat er nog een paar kaartjes zijn, dus vol is vol. Ah. Helemaal gezellig. In Almere. We kunnen misschien met de perskaart er wel even in. Een perskaart. We hebben een perskaart. Ja, hebben wij. Twee stuks. Oh, twee perskaarten. Ja. Zelf gepest. Nee, gekocht. Je kan ook alles kopen tegenwoordig. Nee, dat lijkt me leuk. Misschien even een kijkje nemen. Zaterdag is dat. Ja, aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. In Almere. Waar in Almere? Dat is in Eindelijk. Feestal Eindelijk. Op dat plein. Waar zit die andere bekende kroeg? Daar kwam ik ook wel. Ik heb geen idee. Ik weet niet meer hoe dat heet. Jij kwam toch niet in de kroeg zijn, hè? Dus ik kom nooit in een kroeg. Ja, daar gaan we alweer. Okay, dan gaat helemaal weer de verkeerde kant op. Dan krijg je dat van Laura. Die gozer ken ik ergens van, maar ik ben het helemaal vergeten waar. In Amsterdam, kom je nog eens in Amsterdam? Maar de mensen denken van, nou, Almere vind ik nog iets te ver. Ja, af en toe. Ja, nee, Café Peter Beense, daar staan we ook af en toe. Leuke, gezellige kroegjes. feestenpartijen. En dat kunnen ze allemaal op je website? Op de website staat de agenda. Klopt. En alle openbare gelegenheden die staan erop. En dan iedereen is welkom. Nou, dat is leuk, hè? Nou, in de gaten houden we. Kom een keertje kijken. Ja, nou, dat gaan we zeker doen. Ik denk dat we het gaan proberen zaterdag. Ja. Ja. Ja, misschien dat jij... Ja. Je moet even bellen om te zeggen, ik heb iemand met twee pestkaarten. En dan, dan gaan we eens eventjes eens... Ik ga even kijken of ze daar gevoelig voor zijn. Oh ja, okay. Ja, het zijn heel gevoelig voor, geloof mij. Nou, dat praten we zo nog wel eens even over. Goed, de IJsselduur heb ik klaarstaan. Schoorsteenveger. Speciaal voor onze Tini, hè? Ja, die wilde ze horen, hè? Ja, heb je iets met de schoorsteenveger, Tini? Nee, niks met de schoorsteenveger. Nou ja, goed. Misschien is het een leuk idee voor jou. Misschien kan je iets over schoorsteenveger gaan zingen. Ja, misschien een liedje over Zwarte Piet of zo. Ja, dat is misschien ook wel iets leuks. Dat moet je ook eens doen. Open deur. Ja, vind ik ook. Nou, Tini, komt Jan speciaal voor jou. Simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Doedudup, doedudup. Schoorsteen vegen is mijn vak, heel de dag zit ik op het dak. Al is de schoorsteen nog zo nauw, ik klim erin en ik veeg hem gauw. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Doedudup, doedudup. Toen kwam ik bij Brigitte aan, ik zag haar in bikini staan. Ik zei, goedemiddag, juffrouw Bardot, is er hier nog iets wat ik vegen moet? Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Doedudup, doedudup. Ze zei, jazeker, kom binnen man, en trek je schoorsteenpakje aan. Toen zag ik tot mijn grote spijt, ik was mijn pak en mijn bezem kwijt. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Doedudup, doedudup. En word ik meer dan 100 jaar, dan staat mijn simmetje nog steeds klaar. En blijf ik ook zo zwart als goed, ik veeg dan nog iedere schoorsteen goed. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, simmetje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Zullen we ze horen? Want ik ben in mijn eentje. Zullen we ze horen? En ik verveel me een beetje. Heike was dat natuurlijk. Zullen we zoenen? Nou, de aantal disjockeys vragen hiervan krijgen we de klappen van de week opgestuurd. Nou, je kan beklappen krijgen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Je kan beklappen krijgen. Wat zeg je nou? Dat wil ik ook wel. Ja. Nee, de klappen, ja, de klappen van de week. Dat gaat om jouw nummer natuurlijk. Nee, je kan beter nog vrolijk zijn. Nou, en die hebben er ook helemaal zin in. Die denken van als ze een kroeg gaan draaien, dan zijn hun er ook bij. Nou, dat is... Hoe is die nog meer vreugd? Ja, natuurlijk. Zo is het ook. Wanneer ben je weer? Wanneer ga je... Nou, je gaat zaterdag zingen, hè? Dat is wat een groot feest. Lekker leuk festival. Ja. Dus nog een paar kaartjes verkrijgbaar, heb je gezegd? Ja, 3,5. Ja, als je nou een half avond wil komen, dan... Nee, denk van, laat dit nee, er zijn nog een aantal kaartjes. En, ja, 3,5. Ja, misschien 4. Ja. Oh, wat is dat nou? 4 kaartjes. Zijn er 4 kaartjes? 4 kaartjes. Dus, God, allemaal. Als je wil, moet je snel zijn. Ja. Ja. Bellen snel. Nee, en, dan, ja. Ja. En dan kunnen ze bestellen via de welke website? Ja, je moet gewoon even naar piketanissie.nl. Ja, piketanissie. Of ja, al het via www.marseldol.nl. Even op het linkje klikken. En dan komt het helemaal goed. Nou, geweldig. Wat leuk. Ja. Eens even kijken. Hoi, Marcel. Leuk dat je in de studio bent. Je nummertje mag... Die nummertjes zijn erg leuk en gezellig. Hoop meer van je te horen. Draai maar een plaatje van Marcel zelf leuk vindt. Draai maar een plaatje wat Marcel zelf leuk vindt voor iedereen op luisteren. Ja, zoiets. Van onze Bianca. Ja, nou, ja. Dat gaan we zo... Nou, dan gaan we zo even regelen. Gaan we zo even regelen. Nou ja, aankomende zaterdag natuurlijk in Almere. Ja. Is hartstikke leuk. Wat hebben we nog meer? Er was nog een vraag, toch? Via de chatroom. Ja. Ja, dat was nog daarom over Winterberg. Ja. Winterberg. Wanneer ga je daar terug? Nou, het moet eerst gaan sneeuwen. Dat is erg belangrijk. Oké. Okay. Ik bedoel, geen sneeuw, geen ski, geen mensen, is het helemaal niet gezellig. Dan kunnen we wel apres-skiën, maar als er geen sneeuw ligt, dan kun je beter gaan tennissen. Ja. Dus ja, we moeten eerst even wachten op sneeuw. En dan op het moment dat we elkaar een beetje de index hebben dat gaat vallen, dan gaan we de data doorgeven. Ja, en dat kunnen ze in de gaten houden, denk ik, via de website. Ja. Dus Karin, jouw vraag is ook beantwoord. Dus ja, die houdt er wel van. Die vindt het wel gezellig. Ja. Ja, toch? Die zit nou wel te trappelen van wanneer gaan we naar de kroeg. Ja. Goed, Rob Ronald zat voor je klaar met Oh, was ik maar. Ja, bij moeder. Ik heb geen idee waar die blijven. We gaan het volgende uur natuurlijk weer de klappen van de week draaien. Heb je Ramon nou al gevonden? Nee, Ramon gaan we de tweede uur draaien. Okay. Ik heb nog wat dingetjes klaarstaan en Ramon komt de tweede uur voorbij. Okay, het is wel gezellig. Het is iets met dronken. Ja, het is wel een leuke nummer. Ja, het is een beetje dronken. Het als een beetje zwanger, denk ik. Ik weet het niet, maar nee, is een leuk lied. Echt. Klein beetje zwanger. En een klein, ja. Weer een nieuwe hit geboren. Ik was een heel klein beetje zwanger. Je bent een heel klein beetje zwanger. Ja, dat schiet je op. Voordat wij natuurlijk... Ja, want hij komt van verre natuurlijk. En hij zegt zelf ook wel van... Joh, ik ga straks toch echt weer verder, want hij heeft nog meer klussen te doen. Druk. Ja, wat wel fijn voor je dat je druk hebt. Ja, hartstikke leuk. Ik ben hartstikke blij. Ja, dat mag ook wel. Want ik vind het ook super om hier te zijn. Bedoel. Ja, nou, gezellig. Dat vinden wij ook. Ja? Dat is heel wederzijds. Ja, zeker. Want heel veel mensen denken altijd van, dat hoor je wel eens. Tenminste, wij hebben daar heel veel wat mee te maken. Dat mensen denken van, nou, ik ben zanger of zangeres. En die gaan zitten en denken van, ja, ik kan aardig zingen. Maar voor de rest komt het wel naar mij toe. Maar zo werkt dat niet, hè? Je moet er keihard voor werken, nee, hè? Ten eerste moet je alle media gebruiken. Hè? Ja. We hadden het net al over huis, Facebook, Twitter, alles en nog wat. Je moet, de website is ook heel erg belangrijk. Op een gegeven moment heb je het idee van, ja, website, mensen kijken er niet meer naar, maar... Je moet dus weten hoeveel aanvragen er via de website binnenkomen. Ja, mensen precies. Klikken, fotootjes kijken, filmpjes kijken. Gewoon even kijken, wie is Marcel Dol? Wie is hij? Wat doet hij? Ja. En ik krijg hele leuke berichtjes, dus ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Nou, dat mag ook zo zijn, maar dat is hard werk, hè? Ongeveer 4,5 week geleden weer een hele nieuwe website neergezet. Ja. En ik ben er apen trots op. Ja, dat mag ook wel zijn. Ja. Dat mag ook wel, want de website is moeilijk, hoor. En dan nog overzichtelijk en makkelijk voor de... Voor de kijkers, zeg maar, voor die mensen. Ja, alle, ja. Ja, misschien kunnen we nog. Ik heb nog een paar cd'tjes liggen. 36. We hebben er nog een paar liggen. En misschien dat er nog een luisteraar is die een leuke vraag kan beantwoorden. Ja. Heb je een leuke vraag? Ja. Nou, als je dus naar de website zou gaan. Ja. En je kijkt op het paspoort, daar staan een aantal wetenswaardigheden van mij. Ja. Nou, daar staat op hoe mijn vriendin heet. Nou ja. Hoe heet je vriendin? Ja, dat zeg ik niet. Au. Nee. Dat zeg ik niet. Nou. Kijk, ik ben wel dom, maar niet slim. Ja, dat moet je zeggen tegen ons niet. Ja, nee. Daar moet ik het even checken. Dus misschien kan je... Nou ja, leuk. Hebben we een gesigneerd cd'tje? Een gesigneerd cd'tje. Doen we er een foto bij voor op het dartbord. Helemaal gezellig. Ja, precies. Dat is wel leuk. Boelzij. Heet ze Boelzij? Hoe heet de vriendin van Marcel? Ja. Dus Harry, Desmond en iedereen die in de chat roept. Nee, niet Harry, ook niet Desmond. Nee, dat is niet mijn vriendin. Nee, ik zeg opletten. Oh, dat opletten. Nee, ze heette geen Harry en ze heette geen Desmond. Nee. Nou, die sluiten we uit. Ja, die sluiten we uit. Dus kijk even naar onze website. Ja. En dan op paspoort. Op paspoort, klik even op paspoort en daar staan een aantal mensen zwaar. Is die nog geldig? Wie? De paspoort. Ja, ik hoop het wel. Anders kom ik Amsterdam niet uit natuurlijk. Anders word je op het land uitgestuurd. Maar dan kunnen we over vergaderen in de regering. Nou, dus weet je, als we nou snel het nummer door bellen, zeggen, geven. Ja, doen. Welk nummer? Ja, 020. 850-8415. Heel goed. Och, baas ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, baas ik maar met jou niet meegegaan. Och, had ik nou jouw ogen niet gekeken. Dan had mijn hart nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten. Verlof kwam, trof ik in de trein. Het allerliefste meisje, die mooie Madeleine. Ik heb mijn hart verloren, zij gaf mij haar woord. Maar gisteravond stond ze met een ander aan de poort. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Was dat Rob Ronalds, wat al was ik maar bij moeder thuis gebleven. Nou, er wordt hier gezegd van, dat de lijnen nog steeds in gesprek zijn. Dat is een beetje raar. Ik heb net zelf gebeld en hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon? Ja hoor. Oh, nou, dan moet er ergens... 850-8415. Nou, we zeggen tot straks, hè, een tweede uur. Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. Goh, tijd voor een peukje, denk ik. Lekker. Heerlijk. Tot straks. Doei, doei. Dit is de lokale nieuwsdienst Amsterdam met het nieuwsoverzicht. Mijn naam is Ronald Anderweg. In Amsterdam en elders in het land zijn 18 aanhoudingen verricht. Onder hen een advocaat en twee notarissen. De arrestanten worden onder meer verdacht van fraude, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Ze kochten tientallen huizen van woningbouwverenigingen en verhuurden deze tijdelijk aan illegalen. Na valse taxaties werd enorme verkoopwinst geboekt. Deze week worden de verdachten voorgeleid. Passagiers kunnen vanaf Schiphol rechtstreeks meer dan 300 bestemmingen in de wereld bereiken. Twee nieuwe maatschappijen en 12 nieuwe lijnen zijn verantwoordelijk voor deze mijlpaal. Buenos Aires, Rio de Janeiro en Havana

Dit is heel veel vier. Dit is een allereerst rij aan de rij. Achter elkaar. Ja, achter elkaar. Here we go. En we zijn weer terug in het tweede uur van Radio Puur Hollands. Ik zou zeggen van harte welkom. Hij zit er nog steeds. Hij wil nog wat signeren. En we gaan dan eventjes een bellen naar voren halen. Goedenavond met Radio Puur Hollands. Ja, met Karin nog even hoor. Hey, Karin. Ja, het is gewoon gezellig in die chatroom. Ja. En iedereen wil weten wie Marcel zijn vriendin is. Nou, dat is Eline. Hey! En ja, die geweldige Harry probeert door te komen. En die krijgt steeds een vrouw aan de telefoon van, ik kom er niet door. Ja. Maar Harry, je moet eerst je telefoonrekening betalen. Dan kom je niet door. Als je niet betaalt, dan kun je ook niet bellen. Je bent net een beller. Nee, dat is Marina weer. Dat is een beller. Ja, dat is Marina en Philip. Maar Harry kan ze eigenlijk erbij aansluiten. Harry, kan Harry zijn. Je wou de eerste zijn, maar ik heb het toch van je gewonnen. Oké. Okay. Hey, allemaal de groetjes en helemaal super die uitzending. Nou, Karin, er ligt een gesigneerde cd voor je klaar, hoor. Nee. Komt helemaal goed. Doei, doei. Oké. Nou, dat was Karin. Harry, je weet het. Harry toch op de chatroom had hij wat ingezet, hè? Ja. Nou, we gaan er van Harry ook eens signeren. Nou, kijk eens, Harry. Je hebt nog even kijken hoe die bij hem komt. Dat zorgen wij ervoor. Je gaat naar de fietsen, meteen ga je... Wat een mazzelpik ben je toch weer. Ja, wat een mazzelpik is die weer, hè? Nee, komt helemaal goed. Is het Harry met IE of met Y, jongens? Y. Met Y? Ja. Een Griekse ei? Ja, Griekse ei. Hij houdt van... hij had van een ei. Gezellig, we gaan hem zien. Hij zal ook een ei. Elke woensdagavond, is niet elke woensdagavond heeft hij nostalgie met Harry. Dat is ook wel eens een keer leuk om dat te luisteren. Eens even kijken, jij vertelde net even buiten, tijdens het smoke-tijd, zeg maar. Jij moest zingen voor Zwarte Piet. Ja, niet te hard zeggen, want er zijn nog kinderen wakker. Ja, nee, maar goed. Maar je gaat toch voor Zwarte Piet zingen? Ja, ik ga voor Zwarte Piet. Hulppiet. Jij gaat voor. Ja, ik ben een singende hulppiet. Ja. Nou, Desmond, die vraagt een nummer aan. Wat zit hij vast? Ja. Hij wil natuurlijk ook zo weg, want hij heeft nog allemaal dingen. Ja, we gaan zo meteen, we gaan er wel van door. Dus ik wil de luisteraars even bedanken voor een gezellige uitzending. En jullie natuurlijk ook, jongens. En Tini, Lara. Ja, nee, we vonden het super gezellig. En misschien tot in de groep. Je krijgt een bloemetje van ons. Ah, wat lief. Ja, natuurlijk. Ik krijg een roze van Laura. Ja. Vers gepest, jongens. Er wordt gelikt en getonkt en gedaan. En alsjeblieft. Ja, lekker. Het zijn lekkere roosjes. En nou, gelukkig maar. Het is je gegund. En bedankt voor je komst. Dankjewel. En hopelijk, ik gun je alle goeds toe. En nou, jullie ook, jongens. Helemaal geweldig. Dankjewel. We gaan elkaar zien spreken. Dank jullie wel. Oké, graag gedaan. Oké, doei. Hoi. Nou, dames en heren, geef even een waanzinnig applaus thuis ook. Ja. En rij voorzichtig. Rij voorzichtig. En natuurlijk, de hele week is natuurlijk zijn nummer, de klapper van de week. We gaan hem straks weer draaien. Ja, we gaan hem nog een keer draaien. We gaan hem zeker nog een keer draaien. Maar voordat we gaan doen, hebben we natuurlijk eerst het verzoekje. Luister eens, kinderen. Even luisteren. Is it Mary Poppins? Voor een bekende op de kaart. Is het vers? Nee, hij is het niet. Het is Diego, de coolste Piet. Wow, Diego, de coolste Piet. Hallo Mary Poppins, hallo lieve kinderen. Iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Misschien komt dat wel door dit mooie theater. We hadden jou ook wel verwacht, maar dan iets later. Maar ik zag die kinderbedjes staan besloten om even langs te gaan. En kwam terecht hier op dit grote feest. Nou, heel erg vinden wij dat niet. Kom binnen, beste coole Piet. We zijn tenslotte heel erg lief vereest. Oh, wat een feest. Tamelijk voortreffelijk ben. Dat is een eigenschap die ik ook in mezelf herken. Als ik vliegen kon, zou ik niet hoeven leuren. Geloof me, alles kan als jij het laat gebeuren. Maar vertel nou even, coole Piet, wanneer je Sinterklaas weer ziet, vindt hij ons lief en zijn we zoet geweest. Van Mary hebben jullie veel geleerd en Natuurlijk was dat Coole Piet en Diego met Mary Poppins. Oh, wat een feest. Aangevraagd natuurlijk door onze Desmond, hè? Ja, leuk. Ja, dat was gezellig. En hij is weer terug naar huis. Hij heeft het heel veel te doen nog vanavond. Precies. En hij moet natuurlijk nog een stukje rijden. Ja, dat is ook zo. Wat een supergast, hè? Leuk, hè? Ja, dus binnenkort ook natuurlijk vanaf de kroeg in Almere. Ja, als hij het kan regelen, dan maar. We houden jullie op de hoogte natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Dat wordt wel gezellig. Ja. Ja, dat wordt zeker gezellig. Goed, nou, we hebben de klapper van de week natuurlijk. Dat is onze artiest, hè? Ja, Marcel Dool. Ja, je kan maar beter vrolijk zijn. En we hebben geloof ik weer een beller. Die gaan we gelijk eventjes naar voren halen. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Ik ga je even doorschakelen. Ja, gaan we even doorschakelen. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Dag, hallo. Dag, mevrouw. Ja. De lijnen waren bezet. En dan was het naast hem nog naast dat. Ja. Ja. Hey, even een klein mopje. Ja, vertel. Ja, vertel. Ja, er zitten twee vertegenwoordigers tegenover elkaar. Ja. Hij zegt, hoe was je op vakantie? Hij zegt, prima. Hij zegt, maar iedere keer als je terugkomt van vakantie, is mevrouw zwanger. Hij zegt, waar ben je dan geweest? Hij zegt, in Italië. Ah, zegt die andere, hij zegt, dan moet je eens een keer een ander land proberen. Hij zegt, nee, hij zegt, volgende keer neem ik haar zelf mee. Hij is leuk. Dus waar haal je het vandaan? Waar haal je het vandaan? Ja. Heb je dan? Ja, nee. Dat ik heel blijven zuigen, zou ik zeggen. Hè? Nou, er staat een cd voor je klaar. En twee. Ja, en een foto. Die heb ik niet echt verdiend. Hè? Nou ja, hij heeft toch echt jouw naam erop gezet? Hij heeft jouw naam erop gezet, dus ik kan er niet meer onderuit. Dat is... wat nou? Ja, ja. Niet zo nee, enthousiast, hè, met je prijs. Jongen, ben je enthousiast met je prijs, hè? God. Gewoon, wat ben je enthousiast, zeg maar. Och, ongelooflijk. Ja! Ja, nou wat zo, leuk! Hè? Ja. Leuk, ja. Leuk dat je erbij bent. Geweldig. Oh, die Harry. Hè? Ja, jongen, ja. Ja. Het was even moeilijk om ertussen te komen. Hoe ken dat nou? Ik heb gelijk geprobeerd te bellen en het ging gelijk goed. Ja, nou, hier was steeds een dame aan de lijn die zei van alle lijnen zijn bezet. Probeert u het later nog eens een keer. Wat zei je? Wat? Tegen die dame. Ik zei, nou, ik zeg, ik blijf proberen. Ja. Maar ik kreeg geen antwoord. Niet? Nee. Nou, dan moeten we het even opvoeden, die dame, want dan gaat het niet goed. Ja. Ja. Ja. Oké, Harry, bedankt voor het bellen en dan komt het cd'tje snel jouw kant op. Ja, en draai maar een lekker plaatje. Gaan we doen. Joe. Hoi. Doei. Goed, dat was Harry Nostalgie. En met Harry elke woensdagavond natuurlijk op Radio Puur Hollands. Van 8 tot 11. Van 8 tot 11, hè? Ja. Dat is gezellig. Weet je wat ik zo raar vind? Weet ik niet. Dingen niet meer kan vinden. Nou, dan ga je eerst wat anders draaien. Nou, dan gaan we natuurlijk wat anders draaien. Dat komt ook zeker goed. Nou, je mag nog steeds bellen, 020. 850-8415. Ja, wordt hier gezegd, Sinterklaas hier op de MSN. Nou dat is helemaal goed, hoor. Dat is helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Vind je ja. Ja. Nou, we hebben ermee de klapper van de week. De klapper van de week. Je het niet meer ziet, troost je, de enige ben je niet. De een heet dit, de ander dat. Ik heb er genoeg van, je kan me wat. Als je lacht ben je twee stappen verder. Komen woorden meestal te laat. Ben je van plan om er echt iets van te maken? Nou, dan heb ik voor jou een goede raad. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Het is de beste medicijn voor een zorgeloos bestaan. Laat je daarom maar eens gaan en dans de nacht voorbij. Oh, je kan maar deze lachen schaar. Want in het leven breng je altijd dat. Laat wat je zelf het meeste geeft. Doe je niet dat je weer leert als je vrolijk bent.

natuurlijk heb ik het over Peter Wensen. Mensen, amore, amore, amore. Goed, Desmond is lekker aan het met je toe. Slaap lekker, kerel. Ja, en morgen natuurlijk weer gezond en weer op. Ja? Ja. Dat is altijd wel zo lekker natuurlijk, hè. Goed, Tini, is altijd wel makkelijk als je een microfoon bij de hand hebt als je praat, ja, hè? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Ik had hem ook aan die zanger gegeven, hoor. Ja, wat goed voor jou, zeg, vanavond. Het is echt super, hè? Lekker. Goed, nou, misschien vanaf Almere, straks, hè? Ja, spannend. Spannend. Ja, leuk, hoor. Ja, gezellig, hè? Ja. Ja, nee, dat bedoel ik. Nou, het is bijna 21:55, maar is me weer op deze maandagavond. Ach. We gaan het weer goed, hè? Gaat snel, hè? Via de techniek van Salto ben je weer helemaal te horen via internet en op de kabel 102.4. Ja. Mocum Radio. En je luistert natuurlijk nog steeds naar Radio Puur Holland. Nee. Ja. Wat geweldig. Goed, gisteren lagen we eraf. Ja. En technische probleempjes? 21:45, nee, 21:45. En het was dag Radio Puur Holland. Ja. En toen waren we weg. Toen waren we weg. Goed zien. En we kwamen er ook niet meer in. Nee, en het hele Zaanhof die had geen telefoon en geen internet meer. Nee, degene die voor diezelfde... die dezelfde kabel had, ja, heeft, misschien nu had. Ja, misschien zal nu weer. Die lacht er allemaal uit. Ja, ja, sorry. Een verkeerde kabeltje. Ja. Ja, kan gebeuren. Hè. 31 oktober, de laatste oktober van dit jaar. Laatste dag, ja. Laatste ja, dag. Top. Morgen is natuurlijk 1 november 2011. Oh, wat een kleine kinderen, wat spannend. Het zo spannend. En volgens mij komt hij de 13e aan, heb ik begrepen. Ja, volgens mij ook, ja. Dat is echt... Spannend, hoor. Dat wordt spannend. Of ja, spannend. Al die kinderhartjes, die kloppen weer. En al die grote mensenharten, die kloppen ook. Ja. Nog steeds. De portemonnee, die kloppen heel erg. En die kloppen ook. Ja. Die worden leeggeklopt. Ja, wordt helemaal... helemaal leeg geklopt. Maar ja, wat zegt hij niet? Ik denk dat hij de 12e aankomt. De 12e. Hij komt altijd op zaterdag aan. Ah, je hebt een sms'je gekregen? Ja, je hebt gelijk, het is de 12e. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk. En ik denk dat hij dan op zondag in Amsterdam aankomt. Ja. Ja, maar ik weet dat die 2 december hebben wij een whisky sint. Ja, dan krijg je hier nog dit te horen. Dat is de hoofdpiet die het even zegt. De hoofdpiet. 2 december hebben we de whiskypiet. Of Sint. En Piet. Super. Een zwarte Piet met een rode neus. Hè? Of blauw, kan natuurlijk ook. Goed, leuk dat je erbij bent. We gaan eventjes heel wat anders doen. Als ik zeg tegen jou, Los Lobos. Los Lobos. Los Lobos. Wat moet ik aan denken? Ja. Lekkere muziek. Ja, dat is waar. Ja, ik kan niet lezen, want er hangt wat voor. Maar ja, ja? Ik moet denken aan lekkere muziek. Echt waar? Los Lobos, ik weet ja, niet wat... Nou ja, je kan beter een beetje dronken zijn, denk ik maar, hè? Ja. Ja. Na een hele week werk moet ik even bestellen. Dan ga ik met mijn vrienden lekker uit. Voor een biertje of twee. Ja, dat valt me zo mee. En s'avonds dan weer mooi op tijd naar huis. Maar vandaag ging het mis. Na een paar glazen fris. Nam ik mijn allereerste glaasje bier. En het ging steeds maar door. En een stem in mijn oor. Zij telkens weer het is zo gezellig hier. Mijn schatje zei Ramon, je was een beetje dom. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeet me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, het was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeet me. Vanmorgen met een spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Na een dag op het strand loopt het soms uit de hand. Dan pikken we nog even een terras. Na een rondje of twee zeg ik telkens weer nee.

Oké. Okay. Ja. Ik weet van niks, dus vertel. Nou, ik ben helemaal blanco. Hè? Ik ben helemaal blanco dit keer. Blanco? Ja. Hoe ken je nou dat je blanco bent dit keer? Omdat ik er niks van weet. Echt waar? Ja. Ze hebben een nieuw soort doekjes, dames en heren. Voor je kont. Dat bestond al. Ja. Ja. En je hebt ook doekjes voor op het wc-bril. Ja. Zoals het heet. Zeg ja. maar. Toilet. Hè, toilet. Ja, ja. Ze hebben ook doekjes voor je hand. Zeg maar. Dat bestond nog niet. Hè? En dat bestond nog niet. Nee, die bestond wel. Oh. Nee. Ze hebben een nieuw soort doekjes. Ja, maar waarvoor zijn die doekjes dan? Dat is voor mannelijke geslachtsdelen, om schoon te maken. Ah, als je snel op het treintoilet hebt zitten. Nee, een soort spuitbus, een soort deo voor je kleine dingetje. Gewoon voor je piemel. Touwtje trekken, 5 gulden voor een toverfluit. Voor die. Ah, ja. En daar heb je nou doekjes voor. Ja, en die bestonden eerst niet. Een soort deodorant heet dat. Ze hebben ook een spuitbusvorm. Nee, serieus, je lacht erom. Maar die bestaat dus echt. Dat is dus voor al die vreemdgangers in de trein. Dat ze hem even nog kunnen dat je aanpakken. Dat je denkt van... touwtje trekken! Die. Ja. ja. Die. Ja. En dan als ze thuis komen hebben ze een lekker fris gewassen frutsel. Ja. Nou. Ja. Dat je thuis komt en je tegen je vrouw zegt van... touwtje trekken, 5 gulden voor een toverfluit. En dat lijkt lekker fris. Ja. ja. Die. Oké. Okay. Nee, dat... Nee, het maar even weet. Dat soort dingen. Dat, fijn voor al die mannen. Ja. Jaloers? Nou, ik heb liever dat ze een doekie verzinnen. Ja. Dat als die mannen gepiest hebben, dat ze hun handen dan kunnen wassen. Zoiets. Ja. Want ze houden die zwengel vast. Ja. En daarna komen ze weer naast je zitten. Of ze houden die paal vast als ze moeten staan. Ja, ik hoorde nog één keer toen ik jaren geleden, nou ja, dat is 4 jaar geleden... zat ik in de trein, dan belde ik iemand op en die zei tegen mij, heb jij die paal vast waar je staat? Ik zeg, ja, gadverdamme, wat er gezegd. En toen liet ik de paal los, je weet hoe dat gaat in de trein. Nou, ik kan je vertellen, de ja? trein die moet af en toe ook wel eens remmen. Ja. Nou, dat heb ik geweten. Goh, wie was er zo slim? Ja, ik geen idee wie dat was. Nee? Nee. Ik goed, wel. Nou ja, nee. Zou er een van mij kunnen zijn? Ja, oh, ik precies. Ik was het ook. Ja. We hebben iets nieuws. We krijgen een Piet Paulusma. Ja, we hebben Piet Paulusma aan de andere kant van de telefoon. Nou, haal hem eens naar binnen. Even naar binnen halen? Ja. Eens even kijken, dat is het Piet Paulusma. Hé Piet, als je toch even luistert, bel even naar de studio. Want dat vinden wij natuurlijk wel erg leuk. Hè? Ja. Even over het weer. Nou, als je of het duvel hebt, dat is snel. Het is echt snel, die Piet Paulusma. Nou, echt... neem op. Hè? Neem op. Ja, wacht even. Ik moet even doorschakelen. Ja. Ja. Ja. Goedenavond, we met Radio Puur Hollands. Goedemorgen. Nou, goedenavond, het is goedemorgen. Het weer van vandaag wordt dus al meer morgen dan schuurschijn. Goedemorgen, het is rood en dan oosteren. Goedemorgen, en de morgen en de 18 graden is het mooi weer. Ja, ja, dan ga je wel eens zien. Ik zit hier bij de appelen. En aardappelen. Ja, want het is in Emden in Buskatskom. Ja, dan denk ik, hoe gaat het met uw aardappelen? Oh, want het is 20 aardappelen, hè. En de goede noos geweest, na de hond geweest, de aardappelen. De aardappelen prijzen zangen naar beneden. En als de aardappelen naar beneden zangen, dan zangen de aardappelen naar beneden. Oh, nou, dan gaan we het hebben over het weer voor morgen. Ja. Ja, is het morgen... Mooi aardappelweer. Ja, is het morgen, als de weer niet goed is, dan zangen die aardappels weer de weer in. Maar ja, niet getreurd, want mijn vrouw krijgt dan een beurt. Maar ja, niet gezeik, want dan had ik gewoon gebak bij Van Dijk. Dat is een grapje. Dat is een Fries grapje. Nou. Jullie hebben een leuk onderonsje samen, hè? Hij de hik. Ja, nou, Nederland weet, mijn vrouw zegt tegen mij, doe mocht niet zo'n hard trekken. Nou, ik heb een nieuwe trekken. Dan kan ik vertellen, dat is wel 16 pk. Ik denk tegen mijn vrouw,

voor de publieksprijs. En ik dacht dat we er niet tussen stonden, maar van die hele rij met radioprogramma's... staan wij ertussen. We zitten bij de laatste. We waren net de 7 verstonden er volgens mij. Nee, het is zo. Die andere 3 radiostations wat je ziet, dat is een in de etherfrequentie. Dat is een ander radiostation. Nee, wat ik nu heb, wat ik bedoel, is dat dit alle radiostations zijn met de meeste stemmen uit de eerste ronde. En de tweede stemronde is dus weer begonnen. En wij zijn door naar de tweede ronde. Ja. Voor de publieksprijs. Nou ja, goed, iedereen die op ons in het eerste ronde gestemd heeft, dankjewel. Dankjewel. Want wij zitten natuurlijk in het laatste... We zitten in de laatste ronde. Laatste ronde, dus blijven stemmen. We dus met z'n allen volop eventjes via... nou, straks zal Laura wel op de site zetten. Ik ga het op de site zetten. Ja, want weet ik zeker dat het vanavond nog gebeurt, want daar kan ze er nu ook op wachten. Anders via natuurlijk www.salto.nl. Ja, en even, dan staat er ook op de voorpagina het stem voor de tweede ronde. Daar kan je op klikken en dan zie je ons... Nou, als ik het goed heb, staan we onderaan in het rijtje. Ja. Ik weet niet of dat iets zegt over de uitslag natuurlijk, maar... er staat nog om op van dat je dat kan doen. Dus ik zou zeggen, lekker stemmen allemaal. www.salto.nl. Ja, salto.nl. Dat moet je zeker eventjes doen. Gezellig. Leuk. En dan zie je vanzelf natuurlijk Radio Puur Hollands instaan. We zullen eens even voor de gein eens even kijken. Hè. En dan ga je gewoon, als je bij Salto bent, natuurlijk op een knopje home. Kom je op de volpagina. Ja, kom je op de volpagina te staan. En dan gaan we natuurlijk publieksprijs, zie je daar staan. Daar klik je gewoon eventjes op. En dan eens even kijken. Stemronde van Salto publieksprijs. Dan kies je natuurlijk voor radioprogramma. Radioprogramma. En dan zie je, let op. Dan zie je... zijn er nog 5? Zijn er 5. Motaal Radio, Double 7 FM, Blue Beat Reggae Show, Club Paradise. En eronderaan zie je Radio Puur Hollands. En dan druk je gewoon op stem. En dan moet je een code invoeren. En dan vul je het code in. En dan zeg je invoeren. En dan staat er op de code. En dan klik je daarna op invoeren om je stem te... dat heb ik gedaan. Invoer. Nou, ik heb een verkeerde. Dan zou het een hoofdletters moeten. Dat zal ook nog dat kunnen natuurlijk. Dus daar moet je wel eventjes naar oppassen. Dat je sommige dingen ook met hoofdletters invoert. Dus let daar goed op. En dan druk je invoer en er is gestemd. Ja. Ja. Dus het gaat om Radio Puur Holland zit er natuurlijk bij tussen andere buitenlandse zenders. Het zijn er 5, hè? Zijn er 5? Ja. Dus, het is Mokum Radio, Caribbean FM en Stads FM. Ja. Dus allemaal even stemmen. Dat is natuurlijk gezellig. Dat is leuk. En natuurlijk willen we jullie dus ook vast bedanken voor het, voor het eerste ronde. Ja. Dus volop blijven klikken klakken. Ja, spannend. Dat is leuk. IP-adressen van anderen en klikken maar. Hè? Ja. Dat wordt gezellig. Goed, nou over gezelligheid gesproken. Ik heb natuurlijk mankanelen voor je klaarstaan. Dus iets wat anders. Heerlijk. In je koges een leverworst. 18 jaar is een schaamlid met aap. Ja, rond van borst. In je koges een leverworst. 18 jaar, hoe krijg je het voor mekaar? Jetzt für jou, Slender. Und sie war schon fast 18 Jahr. Rund vom Brust in die Arsch ein Leberwurm. Ja, Ursula. Und sie war schon fast 18 Jahr. Rund vom Brust. Aber Cornelius hat das gewusst. In je koges een leverworst. 18 jaar is een schaamlid met apen. Ja, rond van borst. In je koges een leverworst. 18 jaar, hoe krijg je het voor elkaar? twee sigaren van twee. Vier sigaren van vier. Ja, vier. Vier sigaren van vier. Drie in mijn koker en één in je kier. Vier sigaren van vier. Op de sluizen van IJmuiden. Een leentje, dat er waren twee mensen, heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon er niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in. Oké, daar komt ie. We hebben een boot, boot, gezellig. Het ligt in de Amstel. Ja. We hebben een schuitje, is ons ideaal. Ja, da, da, da, da, da. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel. Was dat Stef Hekkel? Maar op een morgen zei plotseling Nelis. Ja? Kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Hoe komt dat nou? Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Oké, okay, nog één keer voor de laatste keer. Even met z'n allen. Komt ie dan. We hebben een boomboot. Gezellig. Er ligt in de Amstel. Ja. We hebben een sluitje. Met ons ideaal. En ben je een keertje. Ja. Bij ons aan de Amstel. Eventjes even op. Ja, ik hoorde je wel even zingen. Ik denk, het is bijna tijd weer vanavond. Ja, het is echt vreselijk. Ja, ja. ik moet nou, even lachen. We moeten wel even duidelijk maken dat dit een publieksprijs is. Ja. Voor de awards weten wij niet of we genomineerd zijn natuurlijk. Nee, maar dit gaat puur alleen om de publieksprijs. Nou ja, goed, als je bij de publieksprijs al zo hoog zit, dan moeten anderen bijna vanzelf gaan, denk ik altijd maar hoor. Ja, nou ja, we wachten het gewoon maar af. Misschien zijn we niet genomineerd voor de award, maar winnen we wel de publieksprijs. Kijk, dat lijkt me wel lachen natuurlijk. Hè. Dat ja, is, het leukste is om allebei te winnen en één van de twee is ook leuk. Ja, ja, nou ja, dat wij bij de vijf horen, Dat is wel. Publieksprijs, hè? Dat is wel heel knap, hoor. Ja. Dat vind ik wel heel knap voor ons. Ik ben helemaal een beetje ADHD ervan aan het worden. Ja, moet je nagaan, daar heb je een hele jaar last van. Ja. Goed, het zit er weer bij een hoop. We hebben een geweldig artiest die binnen gaat. Ja, Marcel Dool, hij is weer onderweg naar Almere. Ja. Misschien is hij inmiddels al die richting, is hij er al. Maar hij had nog meer dingen te doen vanavond. Ja, het veel te doen. Goed, eens even kijken. Nou ja, morgen is natuurlijk Radio Noordzij weer live op de kabel. Van 12. Tot 3. Ja, van 12 tot 3. En wij hebben natuurlijk morgenavond. Hebben we natuurlijk Bianca. Met de feest. Feestparade, hè? Feestparade. Feestparade. Ja. eens even kijken. Woensdag hebben we natuurlijk Nostalgie. Met Harry. Donderdag hebben wij onze zotte buurtjes met hun gekke uurtjes. Ja, onze, zoiets. Oh nee, onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Ja, zo was dat. Ja. En DJ Marina en DJ Philippe van 7 tot 10. Ja. En vrijdag zijn wij er weer. En zondag ook weer natuurlijk. En zondag. En natuurlijk hebben we zondag ook iets speciaals natuurlijk. Hè? Of nee. Jans. Ja, niet aankomende zondag, maar de week erop. De week erop. Ja. En dan denk je bij jezelf van, waar gaat het over? Nou, laat je hart eens spreken en schrijf het op papier en wij lezen het voor. Ja, weet je iets leuks over Jans te vertellen? Leuke anekdote, iets wat ze altijd zei. Een mooi gedicht, want Jans hield van gedichten. Ja. Stuur het naar ons op Instagram.